सवाल पूछा गया है ओशो ने कहा था कि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुई तो रातों रात रशिया के सारे लोग नास्तिक बन गए जो आस्तिक थे। लगा था कि बहुत बड़ी फाइट होगी लेकिन ऐसा कोई संघर्ष निर्माण नहीं हुआ। यही आलम चाइना में भी था। चाइना बौद्ध धर्म से प्रभावित था, 70-80% लोग बौद्ध थे। चाइनीज रिवॉल्यूशन हो गई तो लोग रातों रात नास्तिक हो गए, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने जीव की और वित्त की पड़ी हुई है। अगर जीवित और वित्त सही है तो कई बार लोग जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी क्या राय है, सवाल पूछा है, आपकी क्या राय है? सवाल बड़ा पेचीदा है क्योंकि वो अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन थोड़े से गहराई में जाएंगे तो बदल जाएगा। सबसे पहली बात, इन दोनों रिवॉल्यूशंस की मैं कर रहा हूँ उसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत बड़ा टेरर, दहशत खड़ी की गई थी। तो रिवेल हुआ नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, लेकिन बहुत सारे लोगों को काटा गया और तादाद करोड़ों में थी। कुछ तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में जितने लोग मारे गए उतने लोग स्टालिन ने अकेले मारे। यही हाल माओ का है। तो रिबेल करने के लिए, स्पेशली रिलीजियस रिबेल करने के लिए जो ताकत जुटानी होती है वो ताकत जुटाने की नौबत ही नहीं आई, वो आने भी नहीं दी। मार्क्सवादी लोग जो थे वो इतने कट्टर और इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में थे वहाँ, इस मामले में स्पेशली स्टालिन के ज़माने में, कि लगा ही नहीं कि कर पाएंगे। और रशियन चर्च हो या बौद्ध मठ हो, दोनों की हालत कुछ इतनी प्रोटीन वाली नहीं थी। एक तरह का फैट फैला हुआ था रिलीजन में भी, तो नेचुरली वो ताकत बची ही नहीं थी। तो ये रीजंस जो है वो सबसे बड़ा रीज़न उसमें तो ये है कि टेररिज्म नास्तिक लोगों का वो बहुत बड़े लेवल पे था, और धीरे धीरे बाद में चर्च खुल गए रशिया में और चाइना में भी मंदिर खुले गए। बस जिनको श्रद्धा रखना है रखो, जिनको नहीं रखना है वो ना रखे। नास्तिक है करके किसी को मारा, ये बाद में धीरे धीरे कम होने लगा। तो नेचुरली वहाँ जब आपको जो चाहिए वो मिल गया, प्रेयर्स के लिए ताकत चाहिए थी और जगह चाहिए थी वो मिल गई। तो ये पहली बात ये कि कुछ रिवेल नहीं हुआ, उसका कारण उस दहशतगर्द सरकार में है। टेररिज्म नहीं होता उस तरह का तो शायद रिबेल हो भी जाता, लेकिन वो पॉसिबल ऑलमोस्ट था ही नहीं। ये पहला रीज़न है। दूसरी बात है कि अचानक रातों रात कुछ नहीं हुआ है, कभी होता भी नहीं है। उसकी प्रिपरेशन एक तो शुरू से होती है, जो मार्क्सिस्ट लोगों ने की भी है। खुद कार्ल मार्क्स ने एक लेटर में लिखा था कि रशिया में बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिज्म फैल रहा है, ये खुद कार्ल मार्क्स का कहना था। मैंने एक जगह पे लिखा भी है उस बारे में। तो ऐसा नहीं था कि चलो आ गया और हो गया, प्रिपरेशन शुरू से ही इस तरह की थी। और झार अस्तिक होने के बावजूद कुछ भला नहीं कर रहा था, ये नाम के अस्तिक थे, इनका कोई सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा था धर्म। तो जो किंगडम थे वो कोई जेन्युइन अस्तिक नहीं थे, ये आप इसे पकड़ थोड़ा सा समझिए। तो लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, फेक अस्तित्ववाद अस्तिकवाद मौजूद था, एक फेक अस्तिकवाद से जेन्युइन अस्तिकवाद अच्छा था एक तरह से लोगों के लिए, क्योंकि वो उन्हें कुछ गारंटी दे रहा था। आदमी का जो जीने का स्टाइल है उसमें तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है उसका जीव, जो ओशो ने बिल्कुल सही कहा है। फिर होती है जीविका। जीविका का मतलब है आप अपने पसंद के, अपने पैशन के काम के पसंद से रोजी रोटी कमा लेते हो, वो जीविका है। और तीसरा जो पार्ट है वो उपजीविका। कुछ काम आप ऐसे भी करते हैं जो आप पैशनेटली नहीं करना चाहते, आपकी पैशन नहीं होती उसमें, लेकिन फिर भी आप करते हो। बहुत ही सिंपल बात है, जैसे कि संडास को जाना, तो वहाँ जब आप जाते हो शिट के लिए, तो शूटिंग कई लोगों का पैशन नहीं है लेकिन करना पड़ता है। तो लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती कि जो आपके लिए पैशन नहीं हो सकती, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि शूटिंग और पिंग मुतना और हगना ये पैशन हो सकता है कुछ लोगों का, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल लोग है और जनरली आमतौर पर ये पैशन नहीं है। तो ये ऐसी कई चीज़ें उपजीविका में वो भी चीज़ आती है कि पैशनेट है नहीं आप, लेकिन आप कर रहे हो। तो ये जो पुराने ज़माने का जो स्ट्रक्चर था आया हुआ फ्यूडलिस्टिक, उस फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर में आप काम करते थे, वो उपजीविका का काम था। जीविका का कोई स्कोप ही नहीं था वहाँ, ना इंडिया में, ना रशिया में, ना यूरोप में, ना चाइना में। बस आ गया इसलिए परंपरा से अवगत किया हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, परंपरा से अवगत किया हुआ नौकर जैसा काम आप कर रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी थी और लंबी सिक्योरिटी थी, जनरेशन टू जनरेशन सिक्योरिटी चढ़ रही थी उसमें, तो नेचुरली लोगों ने उसको चुना था। बहुत सारे लोग ज़्यादा सोचते नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो उपजीविका एक तरह से जीने की स्टाइल बन गई, जीविका का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था। जीविका का इम्पोर्टेंस 18th-19th सेंचुरी में धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगा। तो एक बार आप ये बात समझ लीजिए कि ये तीन चीज़ें अगर किसी सिस्टम में अच्छी तरीके से काम करते हैं ना, तो कोई खुदा की ज़रूरत नहीं होती इंसान को। खुदा भी क्या है, खुदा कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर एक सिर्फ कई लोगों के लिए जीव की जो ज़रूरतें होती है वो सप्लाई करने वाला सप्लायर है। जीविका चलाने के लिए, पाने के लिए, जीविका के द्वारा जो फोर्स है वो फोर्स ईश्वर है, इसलिए तो इतने नवस बोले जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती है, ये सब इसलिए होता है। तो बेसिकली लोगों को कोई ईश्वर से लेना देना नहीं, लोगों का खुद से लेना देना है। मेरी मन्नत पूरे करेगा तो तू असली खुदा है, ये लोगों की धारणा है। मेरा नवस, मेरी आशा मेरी इच्छा फुलफिल करोगे तो तुम मेरे ईश्वर हो। इसलिए तो ईश्वर भी बदलते हैं, स्पेशली हिंदू रिलीजन में वो एक प्रोविजन ही है। गणपति नहीं फला, ओके मैं शिव के पास जाता हूँ। शिव नहीं फला, मैं विष्णु के पास जाता हूँ। विष्णु नहीं फला तो और कोई, कुछ तो लोग ऐसे हैं कि वो चर्च में भी जाते हैं हिंदू होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ उन्हें लगता है कि फल रहा है। तो जहाँ फलता है वहाँ हिंदू। अरे बड़ा अजीब मामला है, एक भगवान की तरफ से दूसरा भगवान, दूसरे की तरफ से तीसरा भगवान। तो जो देता है वो भगवान है। एक्चुअली भगवान से कोई लेना देना नहीं है किसी को। नेचुरली अगर इस भगवान को रिप्लेस करना है तो भगवान जैसे खुद को बनाना चाहिए, ये धारणा कार्ल मार्क्स की इनडायरेक्टली है। कार्ल मार्क्स ने किया क्या, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट था। उस एनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट में जो आर्थिक प्रबोधन, इकोनॉमिकल एनलाइटनमेंट आ गई, उसमें इस बंदे ने एक रिवोल्यूशनरी कदम लाया जिसका नाम था कम्युनिज्म। उसके पहले जो लोग थे वो ईश्वर को रिप्लेस करने में विश्वास नहीं रखते थे, चलता है चलने दो, बस समाजवाद चलने दो। लेकिन कार्ल मार्क्स एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता था जिसके पास सारी आर्थिक ताकतें इकट्ठा हो। कई लोगों को एक गलत धारणा है कि कार्ल मार्क्स एक इकोनॉमिस्ट था, मैं कहता हूँ वो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल थिंकर था। एक ऐसा पॉलिटिकल थिंकर जिसने इकोनॉमी सेंट्रल पॉइंट पे लाके खड़ी कर दी सरकार के कार्य में। वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था, वो सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर था, उसे स्टेट ओरिएंटेशन चाहिए था। और स्टेट प्रोलिटरेट लोगों का स्टेट आना चाहिए, मतलब वो ही वॉज ट्राइंग टू रिप्लेस द स्टेट बाय प्रोलिटरेट स्टेट। उस जमाने के जो डेमोक्रेटिक या फेडरलिस्टिक स्टेट थे उनको रिप्लेस करके प्रोलिटरेट स्टेट लाना, ये कार्ल मार्क्स का मकसद था। ये आप अगर ध्यान में रखेंगे और आप समझ लीजिए, यहाँ कार्ल मार्क्स का जो गुरु था हेगेल, ही वॉज स्टेटिस्ट यानी राज्यवादी था। उसे कोई फर्क ही नहीं था, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लेकिन उसने सब कुछ राज्य में देखा, स्टेट में देखा, सरकार में देखा। उसके लिए सरकार और खुदा में कोई फर्क ही नहीं था। यहाँ से तो ये रिवॉल्यूशन शुरू हो गई कि खुदा को हटा दो, सरकार को लाओ। अब सरकार खुदा बन गई, यही आलम कार्ल मार्क्स के फिलोसॉफी में भी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने प्रोलिटेरियट स्टेट बनाने की ठान ली, तो स्टेट खुदा है अभी, खुदा वॉज रिप्लेस्ड बाय सरकार। यही रशिया और चाइना में हो गया, प्रोलिटेरियट स्टेट लाया गया, लेकिन उसका नेतृत्व प्रोलिटेरियट के हाथ में कभी आया ही नहीं। कुछ गिने चुने लोग भी आ गए और यही स्टेट का प्रॉब्लम है। और ये लोग जो डिक्टेट करेंगे वो आगे होगा। तो नेचुरली यहाँ जो हुआ है वो ये हुआ है कि फ्यूडलिस्टिक और डेमोक्रेटिक स्टेट वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रोलिटरी स्टेट, यानी काम करने वाले कामगार लोगों का राज्य, कामगार राज्य आ गया। अगर आप इसे ठीक समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो एनलाइटनमेंट का पूरा प्रोजेक्ट, वो दो आधारशिला है उसकी, एक विज्ञान साइंस और दूसरी आधारशिला नेशन। तो डेमोक्रेटिक नेशन की जगह एक अल्टरनेटिव नेशन का चॉइस आया, प्रोलिटरेट नेशन। रशिया प्रोलिटरेट नेशन है, चाइना प्रोलिटरेट नेशन है। तो ये जब आ गया ना इस तरह से, माओ और स्टालिन द्वारा, लेनिन द्वारा, ट्रॉट्स्की द्वारा, तब नेचुरली वहाँ के लोगों को सरकार में खुदाई दिखाई दिया। और लोगों का प्रॉब्लम, मैंने जैसे कहा कि जीव जीविका उपजीविका, इसमें ही अंतर्लीन होता है, वो इसके बाहर ज़्यादा सोचते नहीं, इनको धर्म भी चाहिए तो इन तीन चीज़ों के लिए चाहिए, और आप ये तीन चीज़ों का हवाला दे रही है गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट इसका जिम्मा ले रहा है मेरी जीविका का और उपजीविका और मेरे जीवित रक्षण का, तो मुझे फिर खुदा को देखने की क्या ज़रूरत है? मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है ईश्वर की? नेचुरली सरकार गवर्नमेंट बन गया, सब कुछ नेशन सब कुछ बन गया, तो खुदा से तो बढ़कर नेशन बन गया। उसके कुछ प्रॉब्लम बाद में जो खड़े होने वाले थे वो भी हो गए हिटलर और मुसोलिनी के साथ। ये सारा जो स्ट्रक्चरेशन है वो एक ही है, हम लोग उनको अलग अलग करके देख रहे हैं, लेकिन हिटलर भी समाजवाद ही लाना चाहता था और उसको भी सब कुछ सरकार के पास चाहिए था। इसे मैं स्टेटिज्म कहता हूँ, राज्यवाद है ये, और ये एनलाइटनमेंट की देन है, विज्ञानवाद और राज्यवाद, ये दोनों ही वहाँ कार्यरत थे। इसलिए मार्क्स ने खुले दिल से साइंस को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उस खुद वो खुद की जो फिलॉसफी तो उसको भी साइंटिफिक सोशलिज्म कहता था। उसका रीज़न भी वही है, क्योंकि साइंस चाहिए और स्टेट चाहिए, उसको आज की तारीख में नेशन बोलने लगे हम लोग। तो नेशन इस टाइप ऑफ स्टेट, ये ध्यान में रखिए, वो स्टेट का एक प्रकार है नेशन। तो नेशन और इकोनॉमी, गवर्नमेंट और विज्ञान साइंस, ये दो चीज़ें, साइंस एंड नेशन, एक इकट्ठा लेके ये दोनों जो लीडर थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उसमें फिर कल्चरल रेवोल्यूशन और बहुत कुछ आ गया, तो उसमें कितने लोगों की हत्याएं हुई ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। तो लोग एकाएक नास्तिक नहीं हुए, लोगों को नास्तिक बनना पड़ा। फेक आस्तिक थे वो अपने आप फेक नास्तिक बन गए, उनके पास कोई सोचने का अपना कुछ ढंग था ही नहीं। तो इनका तो सोचने का ढंग जीविका और उपजीविका पे ही ठहरा हुआ था, वो लोग अपने आप ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि आप कोई खुदा की ज़रूरत नहीं। भाई माओ देगा, स्टालिन देगा, लेनिन देगा, देने वाला अभी गवर्नमेंट है, और जो देता है ना उसके पीछे लोग है हमेशा। लोगों को कोई लेना देना नहीं है एथिक्स से या मोक्ष से या भगवान से भी, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने जीवा और जीविका उपजीविका से ही लेना देना है, और वही हुआ। तो एकाएक एक नात रात का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये धीरे धीरे बना हुआ आलम है। उस आलम की वजह से रशिया में कितने क्रिश्चियन बचे और चाइना में कितने बौद्ध बचे, ये एक और सवाल है, क्योंकि बौद्ध कम होते जा रहे थे, लेकिन रशिया में कोलैप्स होने के बाद अभी फिर से क्रिश्चियनिटी ने नया अवतार धारण करना शुरू किया है। वो कहाँ तक पहुँचेगा मुझे नहीं पता। जब तक जीव जीविका उपजीविका की गारंटी मिलती थी तब तक रशियन सोशलिज्म वर्कआउट होता रहा, जैसे ही वो गारंटी ख़त्म हो गई रशियन एम्पायर कोलैप्स हो गया। चाइना जब तक ये सब प्रोवाइड करा है चाइनीज़ गवर्नमेंट, तब तक वहाँ कुछ रेवोल्यूशन नहीं होगी। कुछ लोगों को बहुत एंटी रेवोल्यूशन के ख्वाब दिखते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइना ने और एक ट्रांसफॉर्मेशन 1970 के बाद अपने आप में कर दिया। तो रशिया में जैसा कोलैप्स हुआ वैसा चाइना का कोलैप्स तब होगा जब जीव जीविका और उपजीविका की गारंटी ख़त्म होगी। अगर ये सब नहीं हुआ तो वो चाइना कोलैप्स नहीं होगा। मेरे लिए आज इतना ही काफ़ी है। मैं श्रीधर तिरवे बात कर रहा था, आपने मुझे बड़े प्यार से सुना, इसके लिए शुक्रिया।